लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंज बाबालन आयो बला झूले लालन पंज बाबालन पंज बाबालन आयो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी तना देरे ना तदरे दानी दी तना देरे ना तदरे दानी दी दीम तना देरे ना तदरे ना तोम तोम तना देरे ताना देरे ना तदरे दानी ताना देरे ना तदरे दानी दी ना दिर दिर दिर तुम दिर दिर दिर तदरे तदरे दानी ओ दर ताना देरे ना तदी ताना ताना देरे ना ओ दर ताना देरे ना तदरे दानी ताना देरे ना तदरे दानी दी कर्म की नजर की हजरत ख्वाजा राजन के राजा करम की नजर कीजिए जगत देश में नाम तिहारो जपत रही न दर्शन की आशा करम की नजर कीजिए Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba